إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول مولى جل وعلا في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن وجه الله سبحانه وتعالى ملويت جل وعلا على سيمك سورة العصر والعصر ninaapa kuzama za alasiri, innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yupo katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Wa amilu salihat, na wakatenda yaliyokuwa mema. Watawasaw bilhaqi, na wakahusiana kunako jambo la haqi. Watawasaw bisabri, na wakausiana kunako jambo la kusubiri. Ibadallah, yaqulu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Shafi'i: law ma anzala Allahu 'ala an-nasi hujjatan illa hadhihi surati lakafatuhum. Law Allah subhanahu wa ta'ala asingeteremsha kwa watu hoja isipokuwa hii sura, lakafatuhum, ingewatosha. وفي رواية كتك رواية نجيني: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. لوات وانجي تفكاري يالي اليوم داني سورهي باسي سورهي انجي وتوشع. عباد الله، الإمام الشافعي رحمه الله أنا توليس يا كوانبا، لو الله سبحانه angeteremsha hujja kwa watu isipokuwa hii sura, basi hujja hii ingewatosha watu kuweza kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah hayamaanishi ya kwamba sura hii imekusanya sheria zote. Maneno ya Imam Shafi'i hayaoneshi ya kwamba ahkamu za Uislamu zote zimeshushwa katika sura hii. Lakini Imam Shafi'i anakusudia ya kwamba yale mauidha na hujja na burhan, yale mawaidha na hoja na burhan zinazoweza kumfanya mtu kuweza kumwamini Allah, yale zile hoja ambazo zinazoweza kumfanya mtu akawa ni mlaini mbele ya Mola wake, basi lau zisingeteremshwa isipokuwa kwenye sura hii, lakafatuhum, sura hii ingewatosha. Na ukitazama ya kwamba sura hii haijazibeba sheria zote za Uislamu, ndani ya sura hii hakuna sharai', hakuna sheria zote za Uislamu, lakini maana alhaqiqiyya, maana halisi ni kuna kohoja wale ambao wanaohitaji kumwamini Allah, wale ambao wanaohitaji kulainisha nyoyo zao na kuzitakasa nafsi zao, Allah lau asingeteremsha isipokuwa sura hii. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema sura hii ingewatosha kabisa, bali watu wangelikuwa ni wenye kutafakari kuhusiana na uwezo wa Allah subhana, kuhusiana na ilmu ya Allah jalla wa ala, na kuhusiana na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala, kunako kumwamini kwake, kunako kujinyenyekeza kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Lau wangetafakari katika hii sura, wangeangalia yaliyoandikwa ndani ya sura hii, basi kule kutafakari kwao kungewatosha kabisa kuelewa ukubwa wa Allah subhana, kungewatosha kabisa kuelewa uwezo wa Allah jalla wa ala. Ibadallah, ndani ya sura hii Allah anasema wal asri, anasema Allah subhana wal asri, anaanza kwa kuapa, anaapa kwa zama za alfiri. Wal asri, ninaapa kunako zama za alfiri. Na kauli ya pili wakasema ahlul ilmi, wal asri, ninaapa mimi Allah subhanahu wa ta'ala kunako nyakati, kunako zama ad-dahr, pale panaposemwa hadha asrun au hadha al-asr, hizi zama. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kunako wakati, anaapa kunako zama. Ibadallah, jambo la Allah subhanahu wa ta'ala kuapa kwa kuhusiana na nyakati, hadha khasum minhu jalla wa ala, hili linamhusu yeye subhanahu, subhana anayeruhusa ya kuapia kwa vile anavyohitaji yeye, kama zilivyokuja ayat, zilivyokuja aya mbalimbali ndani ya kitabu chake subhanahu wa ta'ala. Washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha, mpaka mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kunako jua, bali vile vile akaapia kunako mlima wa Tur, pale aliposema wa Tur wa kitabin mastur fi raqin manshur wal bahri al masjur. Allah subhanahu wa ta'ala pia anaapia kunako tini, aliposema wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha al balad al amin. Anayeruhusa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuapia kunako kiumbe chake chochote, wadduha wal layli idha saja, bali sio hivyo, ayatun mutawaliyat, aya nyingi zenye kufuatana zinaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anaruhusa ya kuapia kwa kile ambacho anachokihitaji yeye. Amma ibn adama, ama mwanadamu, fala yahlifu illa billah, asiapie isipokuwa aapie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aapie kwa kutumia majina yake jalla wa ala, aapie kwa kutumia sifa zake subhanahu, subhana, ama kuapia kwa kutumia viapo vya talaka, kwa kutumia viapo vya amana, kwa kupitia viapo vya misahafu na vinginevyo, kwa kuapia kwa viapo vya mitume na manabii, fahadha muharramu li'abdillah, hili ni haramu kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana halifa, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faman kana halifa, yule atakayetaka kuwafia, falyahlif billah, basi amwafie Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema wa rabbil ka'aba, kwa kusema wallahi wa billahi wa tallah. Hiki ndicho kiapo ambacho mwanadamu muislamu ameruhusiwa na sheria hii kukitumia pindi anapolihakiki jambo, pindi anapotaka kulitilia mkazo jambo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kunako zama. Ibadallah, fahadha tanbihun lana, na hili ni zunduo kwetu sisi kunako nyakati, nyakati hizi ambazo tunazoziishi katika dunia. Allahi rabbil alamin, anfasu ma yakun, ni kitu chenye thamani sana katika vitu vyenye thamani ni huu wakati na huu umri ambao tunaoishi nao katika dunia. Allah subhanahu wa ta'ala, wal waqtu anfasu ma yakunu bihifdhihi, aw al nafsu wal waqtu anfasu ma unisa bihifdhihi, walakinni arahuma alayka tazulu, walakinni arahu ma alayka yadhi'u nafsu. Nafsi ya wakati, wakati ambao leo hii tunauishi ni wakati ambao watakikana tusiupoteze. Sabahalala, Allah subhana anatuletea fundisho kwa kuwa pia kunako aya hii aliposema wal asri innal insana lafi khusri. Uhakika wa pili Allah subhana anasema innal insana lafi khusr, hakika ya wanadamu wote wapo katika hasara. Aliposema katika aya hii al insanu ay jinsul insan, na al iliyotamkwa hapa ni al istighraqiyya, kwa maana ya kwamba inna kullal insana lafi khusr, hakika ya wanadamu wote wapo katika hasara. Allah subhanahu anasema innal insana lafi khusr, na ameanza wal asr, kiapo cha kwanza cha kutilia mkazo maneno yake. Kiapo cha pili au uhakika wa pili wa taukidi aliposema innal insana lafi khusr, neno uhakika wa tatu aliposema lafi khusr, lamu iliyo hapo ni lamu pia ya kutilia mkazo. Na wanasema ahlul ilmi ya kwamba jambo linapotiliwa mkazo na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mara moja au mara mbili, hii ni ishara ya wazi ya ukubwa wa jambo hilo, ni ishara ya uzito wa jambo hilo. Wal asri innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yupo katika hasara. Lau atautazama wakati wake, lau atatazama kiwiliwili chake, lau atatazama uwezo alionao, lau atatazama kile alichopewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala katika umri wa kuishi katika hii dunia, atajikuta ya kwamba innal insana lafi khusr, yupo katika hasara. Ni vingi katika vitu alivyoneemesha na Mola wake subhanahu wa ta'ala, yubayyuha, anavipoteza za bahalala, bali anavitumia katika misingi isiyokuwa ya halali, bali anaitumia katika njia zisizokuwa za sawa. Innal insana lafi khusr, hakika ya wanadamu wote wapo katika hasara. Fajaa bil istithna, Allah subhanahu akaja na jambo la kuwavua, isipokuwa wale ambao alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini. Amanu bi rabbihim imanan wa yaqina, waliomwamini Mola wao subhanahu wa ta'ala imani ya yaqini. Fa amma al imanu billah, ama jambo la kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa silahul mu'min, hiyo ndiyo silaha ya mu'mini aina ma kan, popote atakapokuwa. Idha kana yu'minu bi rabbihi jalla wa ala, pindi anapokuwa mahala kokote na muda wakuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fala yakhafu fillahi lawmata la'imi, hawezi kuiogopa lawama ya mwekunya kulaumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhafu bakhsan, hatoweza kuogopa hasara, wala hatoweza kumwogopa kiumbe yote ibada Allah. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wamemwamini. Amanu bi rabbihim qalba, wamemwamini Mola wao kimoyo. Amanu bi rabbihim nutkha, wamemwamini Mola wao kwa kutamka. Amanu bi rabbihim jawariha, wakamwamini Mola wao kwa viwiliwili vyao, bali nyoyo zao zikahifadhi yale mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ya kumwitakidi Mola wao kunako majina yake, na kunako uluhia yake, na kunako rububia yake, na kunako asmaihi wa sifati. Wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye dhul uluhiyati alkamila, ndiye mwenye kuabudiwa kuliko kuwa kumekamilika kisawasawa. Wa ghairuha batila, na vingine vinavyoabudiwa ni batili. Bali sio hivyo, imani yake imetulizana katika moyo. Ma waqara fi qalbihi, imani imetulizana kwenye moyo wako, kwenye moyo wake, haigusi na chochote katika shaka. Imani ambayo haigusi na chochote na taraddud, imani yote imekaa kwa yaqini ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hana dhajar, hana kupaparika katika maisha haya, hana dhajar katika kuhofia haya maisha ambayo watu wanayaishi katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wamemwamini Mola wao kwa nyoyo. Bali sio hivyo, wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala nutqa, wakamtamka Mola wao qira'ata al-Qur'an, wakikisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amanu bi rabbihim nutqan bi dhikrin, wakamwamini Mola wao Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtamka, kwa kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala dauman wa haula, muda wa kuwa wote wanaishi yadhkuruna Allah jalla wa ala fi sirri wal alani, katika wali hali zao za siri na katika hali zao za uwazi, yadhkuruna Allah jalla wa ala, wanamtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio sifa, na huu ndio wasifu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewasifu waja wake ndani ya Qur'ani, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ni wale ambao wanaomdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyama, hali ya kuwa wamesimama, wa qu'udan, na hali ya kuwa wamekaa chini, bali wa ala junubihim, na hali ya kuwa wameziweka mbavu zao wakiwa wamelala, yadhkuruna Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndimi zao ni neno la la ilaha illa Allah, ndimi zao ni al-amru bil ma'ruf, ndimi zao ni kuyasema maneno yaliyokuwa ya kweli. Haulai humul ladhina amanu bi rabbihim bi nutqin, ndio ambao wamemwamini Mola wao kwa kutamka, kwa kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, imma bis sama'i qira'ati al-Qur'an, imma kwa kusikiliza kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali sio hivyo, wa haulai humul ladhina amanu bi rabbihim bil jawarihi, ndio wale ambao wamemwamini Mola wao kwa viwiliwili, qamu salata, qamu salata, walizisimamisha sala zao, sala zote tano wamezisimamisha kisawa sawa. Bali ndio wale ambao yasumuna al-laila yasumuna an-nahar, ndio wenye kufunga nyakati za mchana, sawa sawa itakuwa faruban am nafla, sawa sawa itakuwa ni funga ya faradhi au itakuwa ni funga ya sunna, bali wao viwiliwili vyao vinataabika kuna kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Bali sio hivyo, ndio wale ambao wafi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, katika mali waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna fungu maalum ambalo wao wanalitoa, ambalo ni la wajibu kuwapa wale wenye kuomba, kuwapa wale ambao ni masakini, kuwapa wale ambao ni mafakiri, kwa maana viwiliwili vyao vinatumika katika kuipeleka zaka kwa wahusika, viwiliwili vyao vinatumika kumwabudu Allah Subhanahu katika mali walizopewa. Bali sio hivyo, viwiliwili vyao vinatumika katika kufunga safari kuielekea ibada ya haji ibadallah, bali na matendo mengine katika matendo yaliyokuwa mema, minaziarat, katika ziara zilizokuwa za halali, bali katika matendo ya kusaidiana, ya kuwafanyia watu wema, ya kuwasaidia yale yaliyokuwa mazuri. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wamemwamini, wamemwamini Mola wao kwa kupitia sehemu hizi tatu, nyoyo zao hizi zimejaa imani ya yaqini, nyoyo zao zimejaa itikadi iliyokuwa sawa, itikadi aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa itikadi hizo, fa innahum ya'taqiduna anna Allah jalla wa ala huwa al-aliyyul azim, wanamwamini kwamba Allah subhanahu ndiye aliye juu, tena Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-azim. Nyoyo zao zimeficha hiyo imani, zimeificha hiyo itikadi, bali zinaamini kwamba Allah subhanahu wasafa nafsahu fi kitabih wa wasafahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatih, wanaamini katika nyoyo zao ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu ndani ya Qur'ani kwa sifa mbalimbali, tena kwa sifa ambazo akili ya mwanadamu haiwezi kupenya kujua uhakika wa sifa hizo, isipokuwa kile kiwango ambacho sifa hizo zimeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ilmu ambayo watu wamepewa katika kuzitafakari sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutafakari uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni ilmu qalil, ni ilmu iliyokuwa chache. Kwa hiyo muumini wa kweli ni yule ambaye yusallimu qalbahu lillahi jalla wa ala, anausalimisha moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwamini. Yale yote ambayo Allah subhanahu anajisifia nayo anayapokea na kujisalimisha nayo, bila takyifin wala tamthilin wala tahrifin wala ta'til, pasi na kuharibu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, pasi na kuziwekea namna, pasi na kuzibadilisha, pasi na kuzitoa katika maana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia. Hawa waumini wa hivi ambao amanu bimithli ma amana bihi sahaba wameamini mithili walivyoamini masahaba. Humul muhtadun, hawa ndio ambao walioongoka. Humul ladhina laysu bil khasir khasara, hawa ndio wale ambao hawapo katika hasara hii aliyosema Allah, innal insana lafi khusr. Waumini wa kweli hawapo katika hasara, bali waumini wa kweli hawa waliowaamini masahaba, walioamini mithili walivyoamini masahaba, humul muhtadun, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wao wataamini mithili mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, watakuwa ni wenye kuongoka. Imani yako ulionayo na mno unavyoamini ni lazima iambatane, lazima ilingane, ni lazima iwe sawa sawa sambamba na imani ya masahaba. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولأنباو هوابكت كهسارا ولأنباو فيا وعملوا الصالحات نوان وليتين لمتين يليقوا ميما الأعمال متين وأنبايوات وليفان إما يتقوى لمتين يقلبية yatakuwa ni matendo ya moyoni, na ima yatakuwa ni matendo ya ulimini, na ima yatakuwa ni matendo ya viwiliwili. Wale waliotenda matendo mema, kwa maana ya kwamba wakayatenda na kuyaweka katika nyoyo zao yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo wameyazungumza yakawa ni matendo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, bali sio hivyo, walioyafanya kwa viwiliwili vyao katika matendo yawe ni yale ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mola wetu subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ametuonyesha ya kwamba a'malun saliha, matendo mema anayojipinda nayo muislamu katika dunia hii, lazima matendo haya yaambatane na masharti makuu mawili. Bidunihima, fasi na masharti haya mawili, fa innahu min almudayyi'in liawqatihim, huyu atakuwa ni katika wale wenye kupoteza nyakati zao. Na ushahidi wa hilo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala, sema Muhammad, je ni kukhabarisheni kunako watu wenye matendo ya hasara. Katika suratul Kahf aya ya mwisho, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala, sema Muhammad, je ni wakhabarisheni niwaambieni watu ambao wana matendo ya hasara. Bi maana ya kwamba kuna watu ambao wanajua ya kwamba wanatenda mambo ya sawa, kuna watu wanaona ya kwamba hapa wanamtii Allah subhana, kuna watu wanaona kwamba hapa wanaitengeneza imani. Mtume anawaambia, waambie hao, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, watu ambao zimepotea juhudi zao kwenye maisha ya dunia. Kwa maana ni watu ambao yujahiduna anfusahum, wanatoa juhudi kunako nafsi zao, sabahan wa masaan wa ishaa, kuanzia asubuhi mchana jioni. Mtume anaambiwa wajeni waambieni watu hawa ambao dhalla sa'yuhum, juhudi yao imepotea. Akawa mtu ameamua kusimama usiku takriban, akaamua kuswali rakaa 1500, akaamua mtu afunge dahara, afunge milele. Akaamua mtu yunshiu al-ibadata min indi, akaamua mtu ajianzishie ibada kwa utaratibu unaotokamana na akili yake. Balla sa'yu, Allah anasema je, nikwambie mtu namna hii ambaye imepotea juhudi yake fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na kipindi wanayafanya haya wanaamini ya kwamba wanafanya vizuri. Yani hivi ndivyo mtume wao kawafundisha. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yani hii ni kama vile ni jumla ya kutaka istifham, lakini bila shaka jawabu lake ndilo hilo hilo, ya kwamba wale watu ambao wanaopoteza juhudi zao, kwa maana ni watu wanaofanya maisha ya ibada, matendo mbalimbali kinyume na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio watu ambao wanapata hasara, matendo yao yatakuwa ghairu makubula, sio yenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatusemi ya kwamba sisi ndiyo tuna mahakama ya kukwambia kwamba tendo lako limekubaliwa, kwamba tendo lako limekataliwa. Sisi mahakama hiyo hatuna, lakini mahakama yetu ni sunnatu nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mwenendo wa mtume wetu alayhi salatu wasalam. Ili uwe katika watu ambao hawajapata hasara, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale ambao wamemwamini Allah na wakatenda matendo mema. Wale wenye kutenda matendo mema, matendo yao ili yaweze kukubaliwa mbele ya Allah subhana, ni lazima matendo haya yapitie masharti makuu mawili. Kila amali unayofanya unaojua hii ni amali nataraji kwayo nipate malipo kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala, itazame kupitia miyaraini, kupitia njia hizi mbili. Na kwa njia hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala amezitamka ndani ya Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Aya hii ndiyo imeyatoa haya masharti mawili, faman kana yarju liqa'a rabbih, yule anayetaraji kukutana na Mola wake, atakwamba atalipwa, atahesabiwa, atahukumiwa imma bil janna wa imma bin nar, imma ni motoni au ni peponi. Yule anayetaraji ya kwamba yu'ta kitaba, atapewa kitabu chake, imma bil yamini wa imma bishimal, imma kwa mkono wa kulia na imma kwa mkono wa kushoto. Yule ambaye anayetaraji sawfa yubu fil mizan, kwamba atakuja kuwekwa katika mizan, imma fil kaffil awwal wa imma fil kaffi thani, imma kwenye kiganja cha mkono wa kulia, kiganja cha sehemu ya kulia au kiganja cha upande wa kushoto, ambapo mizani hiyo itayapima matendo yake aliyofanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yule ambaye anataraji kwamba ana yaqini atakutana na Mola wake, masharti mawili, faly'amal 'amalan saliha, atende tendo lililokuwa jema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah, asikusudie shura, asikusudie awe mashuhuri, asikusudie watu wamuone, asikusudie watu wamsifu, asikusudie watu wamuone kwamba huyu ni taqiyun naqi, ni mcha Mungu anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza ambalo limetamkwa kwenye aya inayofuatia hapa, kipengele cha pili, akasema فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. kwenye hiyo amali unayofanya usimshirikishe Allah subhanahu na kiumbe yote, ayakuwa khalisa liwajhi, amali hiyo ifanye ni kwa ajili yake rabbal alamin, ifanye ya kwamba amali hii ni amali inayotolewa na mafunzo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ndiye mlipaji. Ndio maana Allah ndani ya Qur'an katika moja ya aya atawaambia wale ambao waliokuwa wanaabudiwa au vile vilivyokuwa vinaabudiwa, kwa manyie mliokuwa mkiziabudu, viambieni leo hii vikupeni ujira na malipo. Hilo ni sharti la kwanza, kwamba unapofanya amali yoyote ili usiwe katika hasara, jiepushe na riaa, jiepushe na kujiona, jiepushe na kutafuta jaha, kutafuta cheo, kutafuta ukubwa, kutafuta namna ya wewe uwe ni sehemu katika mazingira fulani. Usiwe na hilo lengo kabisa. Muda wa kuwa ni amru min qibali Allah, ni jambo litokalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'mal lah, basi fanya kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti lako la kwanza ni kufanya matendo kwa ajili yake jalla jalalo. Kwa hiyo utayaona ya kwamba kuna watu wanapata hasara kwenye matendo yao wanayofanya kwa ajili ya Allah subhana, pale walipochanganya nia zao na makusudio yao kwa viumbe vingine katika wanadamu. Hii ni hasara ya matendo. Ndio hawa ambao annahum yuhsinuna sun'a, wanaodhani ya kwamba wanafanya sawa. Sharti la pili, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wayaghfir lakum dhunubakum. Ikiwa nyinyi mnampenda Allah, mnataka awalipeni Mola wenu subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amali unayoifanya ni lazima uwe na ilmu ya yaqini ya kwamba hili tendo hili kalifundisha Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Uwe na asilimia mia kwamba kwa utaratibu huu na kwa njia hii na kwa namna hii ndivyo alivyofundisha Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ikiwa utalitenda tendo min qibali nafsik au min indik, kwa kujitungia wewe, fa innaka bimaana almaqal, kwa hakika yako wewe, kwa maana ya unavyofanya hivyo, maana yake unasema Mtume alifanya khiana, hakuweza kutufundisha kipengele hichi. Hiyo ndiyo maana ya hali ya hicho unachokifanya. Kama unachokifanya hajawahi kukifanya Mtume alayhi salatu wasalam, hajawahi kukifanya Abu Bakar Siddiq, alimun min ulamai sahaba, mwanawachuoni mkubwa katika wanawachuoni wa kisahaba, hajawahi kukifanya wala makhalifa watatu waliofuatia baada ya Abu Bakar Siddiq, bali sio karne ya kwanza ya Mtume, wala karne ya pili ya masahaba, wala karne ya tatu ya at-tabi'in, wala karne ya nne ya at-tabi'i tabi'in, hawajawahi kufanya utaratibu huo. Hiyo ni ishara na tafsiri ya kwamba fan-nabiy sallallahu alayhi wasallam kha'inun li rabbih, amemfanyia khiana mwana wake. Kipengele hichi kakiacha na hali ya kuwa kina thawabu, kitendo kipengele hichi kina malipo makubwa kwa Allah subhana. Mtume kaja kufanya khiana, amewafanyia Waislamu dhulma. Mtume ni mchoyo, Mtume na upendeleo, Mtume na tabia ya kusahau, Mtume kawadhulumu Waislamu duniani. Kipengele hichi kwa nini hakuja kukifundisha? Kwa nini hajatuwekea utaratibu namna hii? Mtume huyo ni khaini, wala hana mafikio mazuri kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa amesahau kipengele hichi, ameuacha utaratibu huo ambao sisi watu wa karne ya 21 tumekivumbua, au watu wa karne ya 23 au 21 au 20 au 19 tumekivumbua sisi. Alafu yeye aliyekuwa anateremshiwa wahi na Jibril alayhi salam hajaacha kuwafundisha watu wa kipindi kile. Ni khaini yule, ni mfanya khiana mkubwa. Ni ubora kila mtu kwenye haya maisha ya leo hii ajitungia ibada yake mwenyewe, muda wa kuwa nia yake anahitaji kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza maneno ya Allah subhanahu, anakwambia kuna kutahadhari ya hicho. Sikiliza maneno ya Allah jalla wa ala, kunako fikra ya namna hiyo, kunako mawazo ya namna hiyo. Faliyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari kubwa sana wale wanaokwenda kinyume na maamrisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم وشكوة تحذري كبوة سانة وتهاو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وتكون يكباطنا فتنة نفتنة هافا إما كسودين وشركين إما شرك أكبر إما واو تقوى من يكون كفر وإما في شرك أصغر نإما ومن يكون في الشرك الأصغر كن وشركين ملوك kwa sababu ya kukhalifu amri ya mtume na mafundisho ya rasulu sallallahu alaihi wasallam kam mina nasi leo ni wangapi wa watu leo hii wengi duniani wamejalishia ibada zao wenyewe na unapoambia ya kwamba haya hayana mafundisho hili halina sanad min qibali rasuli sallallahu alaihi wasallam anakuambia kuna ubaya gani kuna dhambi gani nikifanya hivi Mbona wengine wamefanya na wengine wamefanya mbona ninyi mna hivi mbona ninyi mna hivi Ibadallah al-amru jiddun la hazla fi Jambo hili halihitaji mzaha kwa sababu ndani yake imma al-janna wa imma an-nar imma uipate pepo na imma uipate moto isafishe ibada yako yasafishe matendo yako yaweke matendo yako katika utaratibu aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam نسأل الله بمنه وكرمه أن يكرمنا فضله فموب الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا فضله وأن يعيذنا من الرياء والسمعة وأن يجعلنا من المخلصين من المخلصين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر